Nsellmilkom jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma. In-nies kultant iħossu li jridu jużaw xi terminu dispreġġattiv li imma qdar jew jgħajjar lil xi ħadd biex juru li huma setgħana jew superjuri u jbaxxu lil dak li jkun. It-terminu dispreġġattiv huwa simbolu ta' oppressjoni u indikazzjoni ta' nuqqas ta' tolleranza. Ħa naraw xi wħud minn dawn it-termini li għandhom ġrajja warajhom. Sewa, u fil-Malti nsibu ftit mhux ħażin. Issa llum se nikkonċentraw biex ngħidu hekk fuq tliet termini li anke naraw il-ġrajja ta' wara dawn it-termini u kif iffurmaw. Mela rridu nżommu f'moħħna li dawn huma termini li nħolqu jew intirtu jew żviluppaw jew ġew. Għax jista' jkun li xi wħud minnhom kif se naraw anke ġew minn barra sewa biex il-kelliem li jkun qed jużhom juri li hu superjuri għal dak li jkun qiegħed jagħtih. U ħanibda bil-kelma rufjan. L-għannet, il-kelma rufjan għandha tliet tifsiriet, anzi tnejn qegħdin hawnhekk sewa, għaliex it-tielet wieħed kif issa sanuri, it-tielet wieħed biex ngħidu hekk joħroġ mill-ewwel wieħed. Imma ħalli naraw x'inhu t-tifsir ta' rufjan illum. L-ewwel nett għandna wieħed li aħħab lin-nisa illum ma nużawix f'dak is-sens. Ma nużawix dak is-sens għax illum nużaw il-kelma pimp sewa li waħda mill-idejat ukoll qiegħda newwil in-nisa. Li newwel in-nisa f'dak is-sens. Però dik kienet tifsira qawwija ħafna fl-moddi. Issa lilna mbagħad ittina xi ħaġa oħra li kważi baqgħet hekk imma bidlet it-tifsira se niġu għaliha. T-tieni tifsira ta' rufjan hija traditur jew brikkun. U t-tielet dik li qatt li ġejja mill-ewwel hija pastas. Pereżempju aħna ngħidu mejn ir-rufjan tiegħek. Illum aħna nifmuha bħala mela jien il-pastas tiegħek. Però din issa nerġa' niġi għaliha din l-idjoma, ħalli naraw daqsxejn l-iżvilupp tal-kelma. L-ewwel nett rufjan tidher li ħadet kemm mit-Taljan u kemm mill-Ingliż. Jiġifieri ħadet xi ħaġa mit-tifsir mit-Taljan u xi ħaġa mit-tifsir mill-Ingliż. Issa, il-ġrajja ta' din il-kelma nistgħu nibdewha mill-Ġermaniku qadim, jiġifieri aħna qed immorru lura biex ngħidu hekk lejn l-ewwel millenju. Sewa, fejn insibu l-kelma ruf li tfisser xur fil-ġilda bħal brija. U minna il-Ġermaniku ta' waraħ, il-Ġermaniku ta' wara il-Ġermaniku qadim ħareġ rofja li tfisser oxra nieċfa jew skorċa ta' ferita. It-tieni tifsira ta' rofja hija marda tal-ġilda u t-tielet hija bniedem mistmer jew maħmuġ jew imġiddem. Qed nagħti dawn ħalli issa naraw daqsxejn kif żviluppat din il-kelma għal dak li għandna bżonn aħna. Issa rofja mill-Ġermaniku infirxet mal-Ewropa u tat rufjan fil-Franċiż medjevali, rufjan fil-Provenzal, rafjen fil-Ingliż u rufjano fil-Taljan. Dawna kif infirxet u naturalment mbagħad mit-Taljan u mill-isqa li għaddi tal-Malti. Sewa. Issa, jidher però li dan it-terminu rufjan tħallat ma' terminu ieħor Latin illi huwa rufulu. U rufulu huwa aġġettiv li jfisser li għandu xagħru aħmar. Jew kellha xagħru li jagħti fl-aħmar sewa. Infatti x'aktarx li ġejja mill-kelma rufus li tfisser l-aħmar. Fl-ewwel nofs tas-seklu 13, rufjano fit-Taljan kienet diġà qiegħda tintuża fis-sens ta' newwiel tan-nisa. Wieħed ġifieri li aħħab lin-nisa. Infatti nsibu miktub mezzano di meretricio li etturi dan il-proċess ta' prostituzzjoni, wieħed li ħaddem in-nisa l-prostituzzjoni. Mbagħad fl-Ingliż insibu s-sens arkaiku ta' ruffian bħala keeper and companion of force. L-huma diex hekk, dawna huma kollha tifsiriet antiki, infatti qed ngħid li huma tifsiriet medjevali. Issa, il-konnessjoni hija ma l-aġġettiv Latin ta' rufulu, sawa, xaru li jagħti blamar għaliex kien hemm id-drawa li dawn in-nisa li bsuhom parrokka jew safra jew ħamra. Ftehmna, allura kien hemm din il-konnessjoni u hekk allura il-terminu ta' rufulu mat-terminu rofja ġermanika, sawa, il-kelma, tħaltu flimkien u allura żviluppa dan it-terminu. Issa. Niġu daqsxejn għas-sitwazzjoni Maltija minn da kollu, għax da kollu naturalment baqa ġej u anka ġej mal-ħakkiema li kien hawn u mat-partit li l-Maltin kienu jagħmlu man-nies tal-Ewropa. Il-professur Akwilina jgħid li s-sens ta' traditur u brikkun frufjan il-Malti ħadu mill-Ingliż. U s-sens ta' aħħab jew pimp frufjan il-Malti ħadu mit-Taljan. U għalhekk għadna fil-bidu li il-Malti ħa miż-żewġ lingwi. Meta jiena fil-bidu tkellimt fuq it-tielet sens u għadt li dan ħireġ mill-ewwel sens, is-sens ta' pastas fl-idjoma mill-ojin ir-Rufjan tiegħek, dan hu sens modern. Aħna hekk nużawha, Rufjan ħafna drabi hekk nużawha sewwa, u dan żviluppa lokalment issa. Imma ħareġ kifatt mill-ewwel tifsira għaliex. Aħna llum ngħidu melajjien ir-Rufjan tiegħek tfisser melajjien il-pastas tiegħek, però oriġinalment kienet tfisser melajjien il-aħħab tiegħek. Jiġifieri mela jiena sa nħadmek għal prostituzzjoni f'dak is-sens, però mbagħad żviluppat u ġiet kif inhi llum. Din hija t-tifsira lokali u llum m'għandniex nassoċjaw Rufjan ma' pimp. Imma aħna llum nassoċjawha biss ma' xi ħadd jisu seftur. Seftur, mali jissan uqtin sefter warajk, dak is-sens. Jiġifieri l-aħħar tifsira li probabbilment aħna ħadniha mit-Taljan kienet fisser bl-ewwel waħda jew kif nużaw aħna llum? Bl-ewwel waħda. Bl-ewwel waħda. Bl-ewwel waħda. Dak li kif qed nużaw aħna huwa żvilupp Malti. Ftehimna? Ja xi ħaġa tagħna. Iva, kif żviluppajni aħna f'dawn il-programmi aħna silejn dejjem qegħdin naraw daqsxejn kif aħna nagħtu dawk ix-xejriet u l-isfumaturi ta' tifsir kif joġob lilna. Adattajnihom għalina wkoll. Għaliex ħaġa tal-iskantament kif aħna najdu li l-istorja ta' pajjiżna hija qrib ħafna ta' sqallija, vera hekku. U ħadna ħafna minn sqallija anka termini, u anka f'dawk li se naraw fiż-żewġ termini li jmissna naraw llum ukoll. Imma li ġara hu li aħna dejjem għamilna l-adattamenti tagħna fihom, ftehna, jiġifieri ma għadniex 100% fuq dak li aħna ħadna minn sqallija, għalkemm ħadna ħafna mill-li sqalli. Ftehna, imma mhux kien ma kienx dejjem bl-istess ekwivalenza. Ftehna. U da forsi jidher issa mit-tieni terminu li se naraw. It-tieni terminu, minħabba li huwa wkoll terminu dispreġjattiv, ħan nitkellem fuq il-kelma pastas. Sewa dan wkoll meta inti tajjar qed tajjar lil xi ħadd li hu pastas qed maqdru mhux hekk. Mela, l-ewwel nett xi tfisser il-kelma pastas? Bħala nom pastas, anka fil-kultura Maltija, tfisser refieħ, ġarrir, jew kella kif insibuh llum porter. Right? Teknikament pastas ukoll tfisser travu barrani biex isaħħaħ is-saqaf. Mela hemmhekk ukoll u dan għadu jintuża ukoll fil-qasam limitat tal-arkitettura. Sewwa. Mbagħad pastas jista' jkun ukoll aġġettiv li jfisser ħamallu jew vulgari. Bħal meta ngħidu x'int pastas istrina, kemm int vulgari. Issa, ħanaraw daqsxejn kif żviluppat din il-kelma. Ija ġejja mill-isqalli u fl-isqalli nsibu bastazu u hemm ukoll vastazu u il-kelma bastazu ġejja minn vastazu li għandha t-tifsiriet ta' refieħ, wieħed li qed jerfa' sewwa, travu u vulgari it-tlieta li aħna qegħdin nużaw. Ġifieri hemmhekk ħadna ħafna mill-isqalli. Issa, id-degradazzjoni semantika ta' pastaż, jiġifieri minn refieħ għaddi tal xi ħadd vulgari, sewwa għax din hija degradazzjoni tal-kelma, sewwa, għax refieħ, is-sena ta' refieħ hija sena biex ngħidlek li suppost ma fija xejn li tbaxxik. Imma mbagħad żviluppat b'xi ħaġa. Biddilha sens. Imma aħna jiena u inti qed ngħidu li ma fija xejn li tbaxxik, però jidher li fil-ġrajja tal-bniedem min kien iġor l-affarijiet kien ikun il-bniedem il-baxx x'aktar li kien ikun jew xi irsir jew xi għaddej mingħajr status qed niftehmu għalhekk kien ikun daqsxejn anke is-sena kien tkun tal-baxxi. U din id-degradazzjoni semantika li nitkellmu fuqha tidher li ġiet mis-seklu 14 u 15 minħabba l-kriżi ekonomika fid-dinja li sfurzat li n-negozjanti iġorru t-tabijiet tagħhom fuq spallehom. Issa n-negozjant normalment fil-Medju Evu sewa kien bniedem ta' klassi ta' nofs mela kellu daqsxejn ta' prestiġu. Hemm imbagħad spiċċa jagħmel ix-xogħol tal-baxx. Allura dak li ġara hemmhekk u hekk bdiet tieħu dik it-tifsira tal-baxx. Issa dan il-fattur nissel il-proverbju Malti min jerfa oftu mhux pastaż. Dik hija varjanti waħda, għax imbagħad għandna l-varjanti l-oħra li tajt min jerfa sortu mhux pastaż, mela wieħed il-qoffa u l-ieħor is-sorra tiegħu. U tnejn jeżistu, tnejn huma dokumentati fil-kotba tagħna. Issa dan il-proverbju jiena għandha żewġ tifsiriet. Għandna l-ewwel tifsira li tajt wieħed m'għandux għalfejn jistħi għax iġorr il-basket tiegħu ħanajdu hekk. Sewwa, jiġifieri tifsira li tirrifletti żmien meta x-xogħol tal-ġarrier jew tar-refieħ jew tal-porter kien meqjus bħala xogħol baxx. Mela għalkemm is-sena tar-refieħ kienet sena baxxa, però jekk inti ġor tiegħek dan il-proverbju, ċoj din l-interpretazzjoni tal-proverbju, qed tgħid m'għandekx għalfejn toqgħod tistħi. U t-tieni interpretazzjoni tal-proverbju min jerfa' oftu mhux pastaż, qed tgħidilna li inti ma tistax min tista' tkun meqjus illi inti refieħ għax qed iġġorr il-basket tiegħek. Ġifieri jekk jien xi darba naqbad unġorr il-basket tiegħek ma jfissirx li jiena seneti hija refieħ. Niftehmu, din hija tifsira totalment differenti u tnejn dawn iż-żewġ tifsiriet huma wkoll iddokumentati. U din it-tieni tifsira tirrifletti x-xogħol għax min iġorr it-tabijiet tiegħu stess ma jistax jitqies li hu kif qed ngħidu porter bis-sena. Jiġifieri hawnhekk għandna dawn il- anka kontradizzjonijiet f'dak li aħna qegħdin infissru. Issa wieħed imbagħad jaddattom għal bżonnijiet tiegħu. Ma interessanti kif il-kelma pastaż spiċċat biex tfisser vulgari, alright, u ħamallu. U l-kelma ħamallu hija t-tielet kelma li se nieħdu llum għaliex ruffjan pastaż u ħamallu huma kważi sinonimi għal xulxin. Ma żgur il-qegħdin fl-istess erja semantika ta' tmaqdir u tajjir. Mela ħanitkellmu issa fuq ħamallu. U ħamallu aħna nużawh kemm bħala nomu kemm bħala aġġettiv biex ifisser bniedem baxx jew vulgari. Ara, kważi kull darba tidher il-kelma vulgari. Sewa. U għal ħamallu insibu tliet verżjonijiet ta' kif se ta' tnisled din il-kelma, issa hawnhekk l-istudju mhuwiex ċert minnhom l-affarijiet, però għandna dawn it-tliet verżjonijiet. Jista' jkun illi jkun hemm xi verżjoni li donna iktar tinstema' li hija plawsibbli mill-oħrajn. Però ħanarawhom l-ewwel net, l-ewwel verżjoni tieħodna lejn l-arbi li għandu l-verb ħamala li tfisser ġar. Minna ħarġet ħammal, ħammal li huwa participju li tfisser porter. U din ħammal daħlet fl-isqalli u tat kamalu. Infatti għandna fl-isqalli kamali li tfisser fakkini u anki f'Ġenova kamalo tfisser fakkino. Il-ħosta ħe imbidel fil-ħosta ke fit-Taljan u fl-isqalli. Issa din il-verżjoni tajt li mill-isqalli ġveri il-kelma għaddiet għal-Malti. Allura f'dan il-każ il-vjaġġ tagħha kien mill-arbi ħammal għall-isqalli kamalu għall-Malti ħamallu. F'din il-verżjoni nkunu qegħdin ngħidu li l-Malti biddel iċ-ċess għalija bil-ħosta ke f'ħe. Ħaġa li tista' tidher improbabbli. Għalhekk silejn ma tantx jisni nħossha konvinċenti din. U allura nistgħu ngħidu wkoll li l-Malti ħada dirett mill-arbi bħalma l-isqalli ħada dirett mill-arbi. U l-Malti però żamm il-pronunzja oriġinali tal-ewwel konsonanti, għaliex aħna il-ħe fil-bidu għalina mhix problema, għat-Taljani hija problema, ftehmna. Jidher ukoll li l-kelma Maltija ħamallu għandha però mit-tnejn kemm mill-arbi u kemm mill-isqalli. Mill-arbi l-pronunzja tal-bidu ħamm u mill-isqalli l-pronunzja tal-aħħar allu. Fhemna, għaliex huwa suffiss romanz. Jekk din hija l-ġraja tal-kelma, l-iżvilupp semantiku minn reffieħ għal vulgari fil-Malti għadda mill-istess proċess ta' tifsir li għaddiet il-kelma pastas li semmejna qabel. Sewa illi iddeġenera. Niftehmu? Il-ħosta ħe mhux komuni fl-isqalli kif għadna u l-probabilità hija li kieku l-Malti kien jagħmel kamallu. Kieku ħadha mill-isqalli, ma aħna ma m'niex kamallu. Ftehmna, għalhekk naħseb jiena li jekk aħna nimxu ma' din il-verżjoni, x'aktarx li aħna ħanniha dirett mill-arbi. Issa mbagħad għandha però ħamallu hemm it-tieni verżjoni. U din it-tieni verżjoni interessanti ħafna, toħodna lejn il-Grek did-darba mhux lejn l-arbi. U fil-Grek insibu il-kelma amalos imbeċilli jew moħħu ħafif. U nsibu wkoll amalos li huwa l-ablabi. Issa, daka fil-Grek daqsxejn antik, imma fil-Grek modern mbagħad insibu ħamalla li tfisser il-klassi l-baxxa. Ok? U ħamales li għandha t-tifsir li qed infittxu aħna bħala reffieħ, porter, u bħala vulgari. Iż-żewġ tifsiriet li jagħti wkoll il-Malti. Issa, din il-verżjoni li ġejja mill-Grek tgħidilna li l-Malti se taħadha mill-Grek. Punt interessanti, jekk dan mhuwiex il-każ, jiġifieri jekk mhuwiex il-każ li aħna ħadniha mill-Grek, imma huwa interessanti kif fil-Grek hemm l-istess tifsir għall-istess kelma li jinxtiebħu. Ftehmna għax il-kliem jinxtiebħu ħafna, joqorbu ħafna fl-għamla u fit-tifsir. Jien għadt li hemm tliet verżjonijiet ta' kif imbidlet, kif issawret din il-kelma. It-tielet waħda, it-tielet verżjoni, turi li il-kelma hija msawra minn ħama, it-tajn li jinten, sawa, ħama, u allu. Ħama hija kelma semitika. Kif għad tfisser tajn jinten, etc. U għallu huwa suffiss romanz li juri stat jew kwalità. Ġifieri, hawnhekk qed ngħidu, jekk ħamallu hija msawra minn ħama plus allu, allura dina tfisser stat ta' ħama. Ħalli niqfu daqsxejn fuq din l-idea. stat ta' ħama. Fil-Malti għanna l-espressjoni xint ħama, jiviri xint demel, biex turi l-dak li jinti tkun qed tajru qed baxxieh. Imbagħad għandna idjom oħra, waqa' fil-ħama, jiġifieri tpasta sbisħieħ dan, eh? U dawn it-tnejn iż-żewġ idjomi isaħħu l-idea ta' vulgarità. Issa, allura b'din il-verżjoni ħamallu għandna t-tifsira li l-bniedem jinsab fi stat baxx ta' ħama li hija l-metafora għal kwalità ta' mġiba baxxa li kollu. Jiena iktar jisni qed ninġibet lej din it-tielet verżjoni. Sawa, kien hemm ukoll però naħseb li ta' min jiddiskardja din u warraba. Idea oħra li ħamallu ġejja minn ħamel. Però m'hemmx provi lingwistiċi li juri dan. Dawn huma tliet termini rufjan pastas u ħamallu interessanti għaliex anka fl-iżvilupp tagħhom mhux minn fejn ġew, imma fl-iżvilupp semantiku tagħhom tat-tifsir joqorbu ħafna lejn xulxin. U t-tlieta jinstabu fil-lingwa tagħna, jiġifieri t-tlieta kienu jintużaw fis-soċjetà Maltija għax dawn issa għandhom tradizzjoni warajhom, dawn ilhom jintużaw, dawn maħloqnihomx aħna fi żminna jew fi żmien ta' qabilna, fimt ta' qabilna immedjati, però ilhom hemmhekk dawn u jindika li termini bħal dawn aħna qed nsejħulhom termini dispreġjattivi kienu bżonjużi fis-soċjetà, fis-soċjetà bżonjużi fis-sens ta' relazzjonijiet sewwa, għaliex hawnhekk bihom l-użu tagħhom qed juri għamla ta' superjorità u dan l-insib silejn interessanti jien għaliex aħna meta naraw l-ġrajja storika Maltija. Fejn jidħlu n-nies se nabdu nsejħulhom il-baxxi, n-nies komuni, ordinari, donna dejjem konna narawhom bħala nies inferjuri, speċjalment għal ħakkiema. Il-barranin dejjem kien ikollhom sodda mifruxa aħjar minn tal-Maltin biex niftehmu, però hawnhekk hawn indikazzjoni fil-lingwa. Sewa, illi turi aspetta superiorità. Issa jista' jkun illi dal-aspetta superiorità qiegħed bejniethom. Ma naħsibx jiena li se jkun hemm xi wieħed ordinarju isejjaħ lil xi wieħed nobli jgħidlu rufjan u jibqa' brasu fuqhom. Niftehmu ġifieri imma kellhom forsi l-kelma mhijiex superiorità, ma kellhom dawn it-termini li jekk għal-menu għet jajduli, kellom dik il-Bl-Inglis jajt a sense of pride fihom infushom, ġifiri kien hemm daqsxej ta' unur bejnietom, bejn il-baxxi stess. Sewa, issa, però ma dan nixtieq indaħħal ukoll verb ieħor komuni, il-verb ħamel. U ħamel tfisser issa porta it-tollera. Issa, però aħna dina nużawha ħafna meta aħna ngħidu ma naħmilx nara lil min bati. Ġifieri hija espressjoni wkoll tuża fin-negattiv ma naħmlux nobodu u dan ifisser li għax ħamel ġejja minn verb ħamala li tfisser iġor. Sawa, u dina tfisser mod metaforiku ma nistax inġorrok, jena ma nistax naħmlek, ma nistax inġorrok f'moħħi jew f'qalbi. Li hija metafora wkoll. U ta' minn għaddu issa kif nagħmlu f'kull programm għall-analiżi tal-ismijiet u llum wasalna fl-ittra se. L-ewwel waħda hija Sabina li tfisser mara sabiħa. U mbagħad għandna Sabrina li tfisser mill-fruntiera. Samuel Taylor kiteb id-dram Sabrina Fair. Sewa, tiġi Salvina u Saveria u Saverin illi hija ħellisa. Allora, salvu, savior, saver, salvinu, huwa salvator, feddej, xelles. Wara, mbagħad insibu il-Samantha, illi tfisser waħda li tisma. Għandna wara Samantha, Samuel, Sam, Semi, illi huwa mismuh minn Alla. Ara, Samantha u Samuel jiġu minn xurxin, kważi. Sara, mbagħad, u Sally, illi tfisser principessa, mbagħad għandna Selina, Selin u Selin. Emmu. Illi hija tfisser il-qamar. Mela, nistan sejjaħlek il-qamar, ġifieri li, l-excellent. Għandna Serafin, illi tfisser jaħraq, u Serafin allura taħraq. Shirley, li hija mera f'kontea. U fil-qasam tal-films fil-fatt insibu lil Shirley Temple u Shirley Bessie. Sewa. Shirley għaliex tidher li hija produttiva wkoll. Għandna Silvia, Silvi, li tfisser tal-foresta. Waħda mill-poeti moderni Ingliżi hija Silvia Plath. Sofija, jew Sophie, li tfisser erf, u l-istess Sonja, li tfisser erf ukoll. Stanley ifisser għalqa imġebla mimlija ġebel ġviri. Mbagħad għandna Stella, Estella, illi tfisser Stilla. Dickens fi Great Expectations isemmi l-eroina Estelle. Stefania tfisser Koruna. U allura Stefno, Stephen, Stefan, Steve, Stevie, Steven huma wkoll Koruna. Fil-qasam tal-films insibu lil Steve McQueen. U fl-aħħar nett għandna Susanna, Susan, Sue, Susie, Susie, illi tfisser Giulio. Ukoll fil-qasam tal-films insibu lil Susanna York. U hekk permessa dik l-analiżi niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġrajja wara l-kelma nirringrazzjawkom li segwejtuna u nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.